أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے صبر سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم یہ نہ گمان کرو کہ بغیر جہاد کیے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اس لیے غزوہ احد میں جو کچھ ہوا اسے ہونا ہی تھا تاکہ اللہ تعالیٰ عملی طور پر جان لے کہ کون اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اس راہ کی کٹھنائیوں پر صبر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس مضمون کو کئی جگہ دہرایا ہے، سورہ بقرہ آیت 214 اور سورہ عنکبوت آیت 1-2 میں اس مضمون کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر صبر کرنے والے مجاہدین کو میدان کارزار چھوڑ کر بھاگنے والوں سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ آیت 143 میں اللہ تعالیٰ نے کلام کا رخ پھر واقعہ احد کی طرف پھیر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے بدر کی فضیلت بیان کی تو جن صحابہ اکرام کو اس میں شرکت کا موقع نصیب نہیں ہوا تھا انہوں نے جہاد کی تمنا کی تاکہ شہید ہو کر اپنے بدری بھائیوں جیسی فضیلت کے حقدار بن جائیں۔ چنانچہ غزوہ احد کے موقع سے وہ دن آ ہی گیا، لیکن جب حالات نے پلٹا کھایا اور موت سامنے نظر آنے لگی تو بہت سے صحابہ اکرام بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اور ایک قسم کا عتاب ہے کہ تم لوگ تو موت کی تمنا کر رہے تھے اور جب اس کا منظر تمہاری آنکھوں کے سامنے آ گیا تو میدان چھوڑ بیٹھے۔ بخاری و مسلم نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت کی دعا کرتے رہو، لیکن جب دشمن کا سامنا ہو جائے تو صبر سے کام لو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔